ходила. Тільки вчора би на в'ячорочки я, здається, ходила. Я ходила, гуляла, ветку щастя шукала, свою зорочку неприкметную тихой песней гукала. Свою зорочку неприкметную тихой песней гукала. Як би вчора, здається, а ці сьо літа влетку калихала я, забавляла я под калиною дедну. Калихала я, забавляла я под калиною дедку. Тушки вирай латаю, але шлях домой знають, а годи молодые птушками дивжо не прилатають, а годи молодые.